دروازے بند کیے ہوئے تھے، مسجد بہت بڑی تھی، ساری مسجد اندر سے باقی رہ گیا، دروازے بند کر دو، آ گیا ہے سب چیزیں بچ کر بیٹھ سکے، تو دروازے بند کیے جب تک یہ دھیر پڑی نا، تو جب تک تھوڑی دیر بعد جب تک دروازہ کھلا میں نے سمجھا کہ اب ابھی آ گئی سبھاؤ آئے تیز، تو جب تک دروازہ کھلتا ہے پتا جب دروازہ کھلا پتا چلا کہ وہ ابھی نہیں آتا تھا، اس نے آ کر اندر داخل ہونے کی کوشش میں اسی طرح کا کھول کے چوکھٹ کو پکڑ کے جو کھڑا ہو گیا ایسے کیوں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بھائی صاحب کیا بات ہے، آپ چوکھٹ کو پکڑ کے کھڑے ہو گئے ہیں، خیال تو ہے شہید کا پتا نہیں چلا، تم شہید کا پیو خدا انہیں کہتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں بابا سنیوں کا تو جو عقیدہ ہے یا خدا کا فرمان ہے یا مصطفیٰ کا نشان ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. خدا کے نور سے تک کم نہیں, کم نہیں, کبھی بجلی اللہ کے نور میں ہوتی نہیں, کہنے لگا اللہ کے نور کا چود بن گیا. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ بھی سوچ, یہ کلی یہ جلدی یہ مکروم کے لیے خدا کل کے اس کے پاس ہے. اللہ کل کے سے اس سے بہت کچھ آگے بھی کہنے کو ہے, لیکن میں چاہتا ہوں ذرا مضبوط کو حضور کے مزاج کی طرف لے کے جاؤں, کافی وقت ہو گیا ہے. ملاپ کی طرف ذرا مضبوط کو لے کے جانا چاہتا ہوں, مطلب اس سے بہت کچھ کہنے کو ہے. ایک بات اور بتا دو بڑی اہم ہے جو ہماری آج سنت میں جماعت کو بعد کا لوگ پریشان کرتے ہیں, میں اس کا چاہتا ہوں. اول ما خلق اللہ نوری جب کہیں کھڑا کرتا آدمی کا تب دینا تھا ماشاء اللہ بڑے لوگوں پر اپنا کرم ہوتا تو جب میں دیکھا نا جب لوگوں دیکھا رکھتا ہے ابھی انہیں بتایا جب جتنے اگر تمہارے گنا ہوں گے اللہ میں بھی معاف کر دے گا بدل کر رہا تھا کرم تو کر لیا اک تو ایو ہے پہلا ہوں کیا معلوم ہے کرم لکھ لکھ کرم نے کہا جانتا حکم تو تیرے ہو حکم تو لکھ یہ تو نہیں بتا رہے باپ تو کو جاننا کیا لکھوں جاننا بتا رہے تو نہیں نا یہ لکھ ہاں جی ٹائپ رائٹر ٹائپ ٹائپس بیٹھا ہوتا ہے ٹائپ لے کے وکیل آتا اس کو کہتا کیا مجھے بچہ ٹائپ کر کے ہوتا بچہ تو بولنا کیا ٹائپ کروانا ہے جہاں کا حکم میں بتا رہا ہوں تم لکھ یہ بھی تو بتا ہے کیا لکھوں رسم کو چلا لیا نہیں کہاں سے نکلے اتنے کروڑ انسان اتنے لاکھ اتنے ارب انسان پہلے پیدا کر رہے ہیں ان میں اتنے ہندو ہو گئے اتنے باقی ہو گئے اتنے مسیحی ہو گئے اتنے سکھ ہو گئے اتنے فلاح ہو گئے اتنے فلاح تفصیل نہیں یہ بھی بتا کر اتنے سب دنیا سے لگانے ہیں زمینیں اتنی بنانی ہیں آسمان اتنے بنانے ہیں ستارے اتنے بنانے ہیں چاند اتنا کرسی کیوں نبی پاک اثر علم نبی پاک کا ہے. تو جو اللہ نے اپنے معبود کو علم دیا ہے اس کی کاپی کر دی کاپی. میرے قلم نہ ہے قلم تو میرے معبود کے علم کی کاپی ہے. خدا کی قسم لوگوں قلم کی حد ختم ہو گئی, میرے مصطفیٰ کے پورے علم کی کاپی وہ نہیں کر سکی. لاہور قلم میں اتنی قوت نہ تھی کہ میرے بابوں کے پورے علم کی کاپی کر سکے, اس لیے جو اس میں کیپیسٹی تھی لوہے پر کیپیسٹی ختم ہو گئی. میرے سوچتا کہ میں ضرور بھی کروں تو اسی مذہب میں پڑھنا چاہیے تاکہ میرے شیر کا مذہب بھی باقی رہے ضرور بھی ہو جائے. انہوں نے کڑے کڑے رہتا تھا مشرا بیان کیا تھا نہ مشرا کرا بڑا لکھن کے لکھن دن تھا من آنے نہ ہم دوسرا مشرا کرتا ہے تو وہاں رک جائے سوچ دے لگے ہم دوسرا مشرا کون سا ہے جو مذہب کے برابر مل جائے. Amen. جو ساری کائنات آپ کی ثقافت کا نتیجہ ہے. دیکھے نا, میں ملاپ کر رہا ہوں, آپ صرف دے رہے ہو, یہ آپ کی ثقافت کا نتیجہ. یہ صرف کہ چند صرف آپ کی ثقافت کا نتیجہ ہے. رسول اللہ نے ہمیں آسمان دیا, زمین دی, ستارے دیے, چاند دیے, سورج دیا, ارے کائنات میں سے کچھ ہے جو اللہ نے دیا. یہ سارے کا سارا آپ کی ثقافت کا نتیجہ ہے. رب نے ہمیں سے کچھ دیا وہ کے صدقے میں دیا. Yeah. کی تحریک کو لکھا، نبی پاک کے نور کی ہمیں تانا دیتے ہیں، یہ ملا دیے ہیں ملا دیے. میں نے کہا قلم نے جب لکھنا شروع کیا تو سب سے پہلے نبی کے نور کی تکنیک لکھی، میں بھی ملا دیا ہوگی رمبی کا ہو گئی. سب سے پہلے قلم نے جب تعلیم شروع کی تو میرے ماموں کے نور کی تکنیک کو لکھا. معلوم ہوا قلم کی اقبلیت کی ذاتی ہے، میرے معلوم کی اقبلیت حقیقی ہے، یعنی قلم بعد میں ہے، قلم سے پہلے میرے معلوم کا نور ہے. قلم سے پہلے میرے معلوم کا ہے. اب وہ جانا سرکار کی اقبلیت کی حدیث پر سرکار کی عمر کی اقلیت کی حدیث پر حق ان کی اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میں نے میرے نور کو پیدا کروایا. سچی نہیں بہت نے کہا کہ عجیب نہیں میں نے کہا پھر تمہارے نبیز ہے ان لوگ کا کہتا ہے میں عزیز ہوں. ایسا دن تو وہ ہوتا ہے جو حدیث کو مان لے، تیرے مطلب کی عزیز ہے تو وہ شب کیا اس کو مانتا ہے. ہم تو حدیث کے پاس جاتے ہیں، حدیث میں عمل کرتے ہیں. نبی پاک کی شان کی عزیز ہے تو پھر تجھے چوں بھی کرتی ہے، یہ صحیح ہے. پھر تم کا کیا عزیز ہے؟ اگر نبی کی شان کی عزیز کو تم ضرور کہہ کے نہ مانو تو پھر تمہارا عزیز نہیں ہے، خبیز ہو نا. لگا جی ذہین کا میں نے کہا آج آئے اس کو دیکھیں کہ یہ ذہین ہے یا صحیح ہے. میں نے کہا سنو حدیث کے باقی کا ایک طریقہ ہے بہت نشین کرام کا، بہت نشین کرام فرماتے ہیں جو حدیث کو دیکھ رہا ہو کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے اس کی سڑک کو دیکھو. کیا دیکھو؟ سڑک کو دیکھو. اگر اس میں راوی کبھی ہے حدیث کبھی ہے، اگر راوی نہیں ہے حدیث ہے یہی طریقہ ہے نا. بہت اچھی کرام کا ایک طریقہ میرا نے میرے مستقبل میں بتایا اور بتاؤ جیسے میں نے میرے سیکھنے سے بتانے چاہتے ہیں گھر سننے سنے والا چل رہا ہے اگر ایک وہ حدیث ایک وہ طریقہ ہے بہت نصیب کا ہے، دوسرا طریقہ وہ ہے جو مصطفیٰ کریم کا ہے. ختم. حضرت نے کیا بتایا میرے گائے گھر سے گائے گھر کے حدیث سے گائے گھر سے بزو بزو روا وہ حدیث نہیں ہوگی، جب بزو روا تو اس کی حدیث نہیں ہوگی. گائے گھر کے بغیچے میں آپ کے لیے اگر کوئی تمہارے سامنے میری حدیث بیان کرے اس کو قرآن کے ساتھ ملا کر دیکھ لو، اگر قرآن کے مخالف ہو سمجھ لو میری حدیث نہیں ہے. اگر قرآن کے مطابق ہے تو پھر لڑائی آپ کو نہ دیکھنا، آنکھیں بند کر کے کہنا ہاتھ ادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگرہ دیکھے یہ حدیث قرآن سے ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ اللہ نے فرمایا قل انما صلاتی ونسکی ومحیاہ لله رب العالمين. تشریح میں چلا گیا تو میں برا پتہ مت درکار ہوگا. ہاں جی میں ترجمہ مختار کر کے آگے چلتا ہوں. اے نامو فرما دیجیے، نام فرما دیجیے، صداعتی للہ میری نماز پہنچے بڑے اللہ کے لیے کیا تو کیا تو اللہ کے لیے نماز میری دبائے اندر دکھانے کے لیے نہیں, دکھاوے کے لیے نہیں, اللہ کے لیے. نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ چار دن نماز سے پانچ بجے تک میں جس تک میں کس طرح ہم سے ساری دنیا کو بتا میں نماز ہی مان گیا وہ یہاں تاریخ ہو جائے گی. اللہ ساری والی نماز نہیں ہونی چاہیے تم چند میرا نماز کرنا اللہ کے لیے, میرا قربانی دینا اللہ کے لیے, میری پوری زندگی لائف مماتی, میرا دنیا سے انتقال کر جانا کس کے لیے؟ مماتی باؤزی کے دل میں کٹو ڈالنے لگ گئے. دیکھا دیکھا آپ اس کا بدنامی کریں گے نا مماتی, میری موت رسول اللہ نے فرمایا, یہ تو تبدیل ابھی مرتا ہی نہیں ہے زندہ ہے. بکواس کرتے ہو, کبھی تجھے نہیں کہتا کہ میری مرتا نہیں ہے, میں تمہیں کل سوچ بھی ہے لیکن جس طرح تمہارا پھیلا ملتا ہے اس پر ڈرنے کی فکر ہوتا ہے آتی ہے لیکن بس آتی ہے پر چلی جاتی ہے. نبی کے لیے موت آتی ہے کیسے آتی ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے. اب آپ کو پیچھے بھی میں نے ہم یہ بتائی ہے یا ہمارے حاجی منظور صاحب ایسا ہو گیا, میں ان کے گھر میں گیا, کہنے لگے حضرت صاحب ذرا چکیے, میں نے ہم یہ بتائی ہے دیکھیے چکیے دیکھتی ہے. اچھا سارا اچھا ہے سب میں پوری ہاتھی کا دوں گا چکنے کے لیے ایک چمچ کافی ہے, آدھی چمچ بھی کافی ہے, من درد نہیں کرتا چمچ بھی چکتا اتنا چمچ کا بھی کافی ہے. ٹھیک ہے نا, چکنا ہوتا ہے. اور اگر یہ میرے سامنے گنگا سادن کا بات کرتے ہیں رسی کا آدن بھروائیے پھر پھر بتانا پورا ہوگا سادن. ٹھیک ہے نا, چکنا آ رہا ہے کھانا آ رہا ہے. اللہ نے فرمایا ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے, ذائقہ ہے چکنا ہے. حضور نے صرف موت کو چکھا ہے, ایک آن کے لیے موت آئی ہے, اس سے پہلے بھی حالات تھی, اس کے پہلے بھی حالات تھا. بچے کے دن نے قرآن میں بنا دیا بل آخرا تو خیر اللہ کا من اولا, بل آخرا تو خیر اللہ کا من اولا. محمود کی کاٹ والی ہے تو پہلے سے بھی بہتر, بات والی ہے پہلے سے بھی. میں بھی کہتا دیکھو جی یہ کتنے سال ہے, یہ جہازہ پر پتہ لگتے ہیں. کہتے ہیں جہازہ نے نبی کو زندہ قتل کر دیا. ارے جہازہ ہوئے تھے, جہازہ کا برا حال تھا, جہازہ کی آنکھوں سے آنسو جانے تھے, جہازہ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کہیں گے, کوئی کچھ کیا کرتا, کوئی کچھ کیا کرتا. جب جگہ نبی بڑا جہازہ کا حال کیسا ہوا؟ میں نے کہا آئے ملنے میں تمہیں سمجھاؤں, یہ عجائب تمہاری کھوپڑی سے اونچی ہے. تیری کھوپڑی تھوڑی ہے, نبی کی عجائب بڑی اونچی ہے. ارے نبی کی عجائب کو سمجھنا